पकड़ करके अवच्छेदवादी बन गए, आभासवाद वाले आभासवादी बन गए, प्रतिबिंबवाद वाले प्रतिबिंबवादी बन गए। तो प्रक्रिया में भेद हो गया, शब्द को जब हम पकड़े तो प्रक्रिया में भेद हो गया, लेकिन वो सभी प्रक्रियाओं के द्वारा जो समझाए जाने वाली चीज है वो एक है, इसलिए अपृथक है। तत्व में अपृथकता। तो यहाँ संन्यास और त्याग शब्द तो में के अर्थ में अपृथकता है, पर अब संन्यास शब्द का कहीं प्रयोग कर दिया, कहीं त्याग शब्द का प्रयोग कर दिया, तब दोनों शब्द को प्रयोग से दो प्रकार की चीज मालूम हो रही है। तो देखिए, अभी इनको सन्यासी कह सकते हैं, जो बैठे हैं उनको हम सन्यासी कहते हैं, और त्यागी भी कह सकते हैं, लेकिन गृहस्थ कोई बैठा है वहां सन्यासी नहीं कह सकते, वहां सन्यासी शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे, करेंगे ना। त्यागी भले ही आप कह देते हैं, बड़े त्यागी है, कोई त्याग है तो बड़े त्यागी है, ऐसा कह देते हैं, पर वहां सन्यासी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग भिन्न हो गया ना। पर दोनों का तात्पर्य यदि आप देखेंगे तो तात्पर्य क्या है दोनों का, सन्यास शब्द का भी त्याग में ही तात्पर्य है, त्याग का भी त्याग में ही तात्पर्य है, तो दोनों में एक अपृथक अर्थ है, जिसको त्यागे नहीं कि अमृतत्व मार्ग अपृथक अर्थ है, लेकिन शब्दों को लेकर के विशिष्ट मालूम होता है। तो इसकी जिज्ञासा अर्जुन के अंदर आई कि जब जो है विशिष्ट शब्द हैं, तो विशिष्ट शब्द हैं तो इसका अर्थ किस प्रकार का होगा, इसको लेकर के अर्जुन के जिज्ञासा में कोई दोष नहीं। इसी को टीकाकार ने कह दिया, बुभुत्सितस्य प्रष्टव्यत्वात् एक देशे तदाभावात्, एक देश में तो होगा नहीं, इसलिए उक्त प्रश्नोपपत्ति ही, अर्जुन के प्रश्न की उत्पत्ति हो गई। है? कौन? हाँ, वो कहते हैं कि बुभुत्सितस्य तस्य प्रमाणे, उसका अर्थ जानना चाहता है वो अपृथक अर्थ, क्या समझे आप, जो अपृथक रूप अर्थ है वही तस्य का अर्थ है, उसको जानना चाहता है, पर एक देश में वैसे अर्थ की प्रतीति होती नहीं, तो एक देश में है नहीं, इसलिए वो अर्थ कैसे बनेगा दोनों में। जहां जैसे देखिए, जैसे आप पूर्व का अनुसंधान करिए तब ये समझ में आएगा, भगवान ने क्या कहा है वहां पर, सन्यासी च योगी च न निरग्रन चाक्रिय, कहा कि नहीं। अब देखिए इसके पहले की पंक्ति क्या है, सन्यासी च योगी च न निरग्रन चाक्रिय, इसके पहले का अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, भगवान ने देखो कह दिया कि फल का आश्रय न लेकर के कर्तव्य कर्म का जो पालन करता है वह सन्यासी है और योगी है। यहां तो देखिए, वहां तो सन्यास का प्रयोग किसमें कर दिया, कर्म फल का त्याग करके जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर दिया है उसी को सन्यासी भी कह दिया, उसी को योगी भी कह दिया, उसको कर्म योगी भी कह सकते, सन्यासी भी कह सकते। और यहां पर क्या क्या देखिए कहा ना, न च सन्यासी न क्वचित, ये कर्मों का फल अत्या भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य नच, अब देखो जो अत्यागी है उसको तो कर्म का फल प्राप्त होता है, हैं? और सन्यासी को प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पर अत्यागी त्यागी और सन्यासी का एक अर्थ में प्रयोग कर दिया, यहाँ पर त्यागी और सन्यासी का एक अर्थ में प्रयोग कर दिया कि नहीं, और कर्मी उसको कर्मी से अलग कर दिया, इसको कर्मी से अलग कर दिया, त्यागी और सन्यासी को एक ही कहा, क्योंकि अत्यागी को फल प्राप्त होता है, हैं? और न तो सन्यासी न कुछ, इसका मतलब सन्यासी त्यागी हुआ वहां देखिए कर्मयोगी को सन्यासी कह दिया है कि नहीं, और यहां जो है कर्म त्यागी को सन्यासी कह दिया। तो इस प्रकार त्याग शब्द यद्यपि जितने प्रयोग हैं वो सब त्याग में ही प्रयोग है, उसका भी त्याग में प्रयोग है, फल त्याग है, अन्य त्याग है, त्याग में प्रयोग है, और सन्यास शब्द का, और यहाँ भी जो है वह सन्यास शब्द का त्याग में ही प्रयोग है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा या वित्था यहाँ भी त्याग में प्रयोग है, परंतु ये दो शब्दों का जो भगवान ने भिन्न भिन्न जगह प्रयोग किया है या उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग आया है, त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसु और यहाँ संन्यास योगी नहीं ते सत्व सिद्धा, तो इन प्रयोगों में दोनों का एक अपृथक अर्थ है कि कोई पृथक अर्थ, अपृथक अर्थ की जिज्ञासा है जो पृथक अर्थ में जो है वह बन नहीं सकती है, इसलिए इनका तत्व जानना चाहता है, इनका तत्व जानना चाहता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, देखो पै शब्द का अर्थ दूध भी होता है और पै शब्द का अर्थ जल भी होता है। अब यहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि जल ले आए भाई, अब वो सुना थोड़ी देर बैठा ना, कहा कि अरे भाई पै ले आओ, अब पै का भी अर्थ जल है और जल का भी अर्थ पै है, पर अब पै का प्रयोग कहीं दूध में भी हो जाता है, वहां पानी मांगने में तात्पर्य दोनों का था, प्यासे थे दोनों को पानी मांगने में, पय शब्द भी का अर्थ भी जो है पानी है और जल शब्द का अर्थ भी पानी है, तो दोनों में एक अपृथक अर्थ है पानी, उसी में प्रयोग है, परंतु जब हम पय को ले लेते हैं तो उसमें संशय हो जाता है, क्योंकि पय शब्द का अर्थ कहीं दूध भी होता है, पानी शब्द का अर्थ कहीं इज्जत भी होती है, तो अब ऐसा अर्थ होने में अपृथक नहीं हुआ है? तो उसका तत्व समझने के, त्याग और सन्यास शब्द के तत्व समझने के लिए यहाँ पर जिज्ञासा है। हाँ वही है, आप वो मैंने एक देश में उसका था, समझे ना, अपृथक्त का एक देश में अभाव होगा है, एक देश में भिन्न हो जाएगा ना, परिच्छिन्न हो जाएगा, एक देश में अभाव हो जाएगा। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशि निषूदन। इस श्लोक में तीन जो है संबोधन अर्जुन ने दिया, एक श्लोक में तीन संबोधन, एक संबोधन है महाबाहो है? एक संबोधन है महाबाहो और दूसरा संबोधन है क्या ऋषिकेश और तीसरा संबोधन है केश निषूदन। तीन संबोधन, यदि व्यक्ति में व्यक्ति सामर्थ्यशाली न हो तो दूसरे को जो है, यदि वक्ता में सामर्थ्य न हो तो श्रोता के बुद्धि में जो है वह प्रतिभा उत्पन्न नहीं कर पाता, ध्यान में है ना। अच्छा मान लीजिए वक्ता में सामर्थ्य है, उसकी वाणी में जो है ओज है और वह श्रोता के बुद्धि में प्रतिभा उत्पन्न कर देता है, पर इतने से काम चलता नहीं। क्यों काम नहीं चलता इतने से, कि श्रोता की इंद्रियां वश में है नहीं, भले ही एक क्षण के लिए वक्ता अपने ओज से प्रतिभा उत्पन्न कर दे पर श्रोता की इंद्रियां तो वश में नहीं है, तो इंद्रियां खींच ले जाती हैं और वह प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए काम नहीं बनता है। कोई जो है इंद्रियों को वश में भी कर लेता है और वश में करके बहुत ध्यान से श्रवण भी करता है, पर अंदर जो काम क्रोध की वृत्ति है ना, बाह्य इंद्रियों को वश में भी कर लेता है पर अंदर जो काम है, अहंकार है, दर्प है, वो बड़ा भारी संकट उत्पन्न कर देते हैं जीवन में। और वो ऐसा संकट उत्पन्न कर देते हैं कि इंद्रियों का संयम करने वाला योगी भी तत्व ग्रहण में समर्थ नहीं हो पाता। अर्जुन कहता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में सामर्थ्य भी है, आप में आप जो है इंद्रियों को निग्रह कराने में भी समर्थ हैं, और आप काम क्रोध आदि अहंकार आदि शत्रु के नाश करने में भी समर्थ हैं, आप महाबाहो हैं, इसलिए आप में सामर्थ्य है। शरीर आपका जो है दिव्य है और वाक का सामर्थ्य है, आपकी वाणी में प्रतिभा जो है अर्थ की प्रतिभा उत्पन्न करने की शक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं। कहा इतने से काम नहीं चलता, इंद्रियां बस में नहीं है, तो कहा आप ऋषिकेश है ना, इंद्रियों के स्वामी तो आप हैं। अब भाई इंद्रियां के स्वामी हम नहीं हैं, इसलिए वो हमारे बस में इंद्रियां नहीं होती है, पर आप ऋषिकेश है, आप संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, तो आप हमारी उस समस्या का भी समाधान कर देंगे, उस समस्या का भी समाधान करने में आप समर्थ हैं, इसलिए वो बाधा भी हमको नहीं पड़ सकती है ग्रंथ के अर्थ को धारण करने में। कहा अच्छा वो बाधा भी नहीं हो, पर काम अहंकार इत्यादि की बाधा हो सकती है कि नहीं, तो कहा आप केश निषूदन है, ये काम क्रोध आदि जो दैत्य है ना, चाहे जो भी रूप बना करके आवे, आप उसको मारने में बड़े समर्थ हैं, आप तो जो है वो छोटेपन से लीला कर चुके हैं, यही काम की है आपने, ब्रज में यही अभ्यास किया है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जितने जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार का वेश बना करके आए, सबको आपने मार दिया, इसलिए ये बाधा भी जो है वह इस बाधा को भी नष्ट करने में समर्थ हैं आप, तो आप में सभी प्रकार का सामर्थ्य है, इसलिए मुझे पक्का है कि आपसे जो मैं ग्रहण करूंगा वो ज्यों का त्यों पच जाएगा, उसकी अनुभूति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इन तीन प्रकार के जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए तीन यहाँ पर दे दिया संबोधन, कि महाबाहो और ऋषिकेश और केश निषूदना। तो तुम क्या पूछना चाहते हो? का संन्यासस्य तत्त्वं वेदितुम इच्छामि, मैं संन्यास शब्द का तत्व समझना चाहता हूँ। संन्यास माने क्या? हाँ तो कर्मयोगी को आप सन्यासी कह दिए, यहाँ जो है वह शास्त्र कहता है पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा या वित्थाय जो है भिक्षाचर्यम चरंती, यहाँ सन्यासी उसको कहते जो सर्व कर्म का परित्याग कर दे, उसका नाम सन्यासी है, वहाँ आप कर्म योगी को सन्यासी करें। तो सन्यासी सन्यास का मैं तत्व जानना चाहता हूँ कि मैंने सन्यास में क्या होता है। कपड़ा पहनने का नाम सन्यास है कि कोई दूसरा अर्थ है? इसलिए सन्यास का तत्व मैं जानना चाहता हूँ, व्यवहार नहीं, तत्व जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार यदि कहो भाई सन्यास तो त्याग है, तो कहते त्यागस्य च, त्याग का भी तत्व जानना। अरे कहा सन्यास त्याग का तो एक ही अर्थ का, एक अर्थ जो है वो कैसे है, है? और पृथक पृथक इनका प्रयोग कैसा है, उनका एक अर्थ जो है वह किस प्रकार का है, और सन्यास शब्द का और त्याग शब्द का जो पृथक पृथक प्रयोग है वह किस प्रकार का है? ये दोनों बात मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया और इसका उत्तर का जो भाष्य है इसका विचार हम लोग कल करेंगे। अल्पारंभ जो है क्षेम कर होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। संन्यास शब्द का और त्याग शब्द, तो संन्यास शब्द का और त्याग शब्द का विशेष अर्थ हम समझना चाहते हैं। यदि दोनों एकार्थक हैं, तो एकार्थक हैं तो एकार्थक होने पर भी दोनों शब्दों के प्रयोग में क्या विशेषता है, और ये दोनों भिन्न हैं, संन्यास शब्द और त्याग शब्द, तो यदि भिन्न हैं तो इनकी भिन्नता किस प्रकार की है, तो पृथक पृथक हम समझना चाहते हैं। कल हमने संकेत कर दिया था कि इसमें संबोधन जो तीन हैं वह बहुत ही रहस्यपूर्ण संबोधन है। हालांकि किसी टीका में दिखते ये ऐसा अर्थ दिखता तो नहीं है, पर स्पष्ट संबोधन है कि भगवान जो है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप समर्थ भी हैं, महाबाहो होने से आप में सामर्थ्य भी है। दूसरे महाबाहो में जो है ये भी लेते हैं कि आप इनको इसलिए भी जानते हैं कि आप जो है महाबाहो कहने से बाहु से उत्पन्न जो क्षत्रिय जाति है, वो क्षत्रिय जाति के लिए जिस प्रकार का संन्यास उचित है इस प्रकार के संन्यास को आप जानते हैं, जिस प्रकार का त्याग उचित है उस प्रकार के त्याग को जानते हैं। तो कई चीजें शास्त्र में बड़ी दुरू हो जाती, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, तो वहां ब्राह्मण परिव्राजक का एक ही अर्थ है, कोई ब्राह्मण अलग है परिव्राजक अलग है ऐसी बात नहीं है, तो एकार्थक है। ब्राह्मण परिव्राजक जो है वह दोनों शब्द एकार्थक, एकार्थक हो करके भी ब्राह्मण परिव्राजक शब्द का प्रयोग हो जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि गौण प्रयोग हो जाता है, जैसे जो है वह मा हिंसा सर्वाभूतान, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये नियम बता दिया। पर गृहस्थ में क्या कह देते हैं, ऋतु कालातिरिक्त काल में ब्रह्मचर्य का पालन ही उसका ब्रह्मचर्य का पालन है, तो उसका ब्रह्मचर्य का पालन और सन्यासी ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य का पालन में अंतर हो गया कि नहीं। अब ऐसा अर्थ क्यों करना पड़ता है कि शास्त्र कहता है ऋतु भार्याम उपागमित, ऋतु काल में भार्या के पास जाए, तो इसका मतलब ऋतु कालातिरिक्त काल में जो है ब्रह्मचर्य का पालन उसका अनिवार्य कर दिया। और इसी प्रकार जो है यज्ञ कालातिरिक्त एक मच्छर को भी नहीं मार सकता हो, और यज्ञ को धर्म रूप करके पालन करता है इसलिए उसमें हिंसक नहीं बनता हो, तो अहिंसा धर्म का पालन उसका अपने प्रकार का है और सन्यासी के अहिंसा धर्म का पालन दूसरे प्रकार का, क्योंकि उस धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। तो सन्यासी की अहिंसा का पालन दूसरे प्रकार का होगा, गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का पालन दूसरे प्रकार का होगा, सन्यासी के ब्रह्मचर्य का पालन दूसरे प्रकार का। तो इसी प्रकार इन शब्दों का जो प्रयोग है, इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल एकार्थक है कि इस प्रकार इनमें कुछ विशेषता है, इन प्रकार में जो है वो कोई विशेषता है इन शब्दों के प्रयोग में, ये अर्जुन के मन में बुभुत्सा है, इस प्रकार के जानने की इच्छा है। तो कह दिया, हे महाबाहो, आप महाबाहो हैं और ऋषिकेश हैं, इसलिए जो है श्रवण में जो प्रतिबंध होता है उसको दूर करने में समर्थ हैं, केश निषूदन है, तो इंद्रियों के निग्रह में जो है निग्रह कराने में आप समर्थ हैं और काम आदि शत्रुओं को मारने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार मैं आपसे प्रश्न करता हूँ तो बोध इसका प्राप्त होगा, ये अर्जुन के मन में निश्चय है। भाष्य में देखिए कि सन्यासस्य, सन्यास शब्दार्थस्य, सन्यासस्य तत्व माने सन्यास शब्द के अर्थ का, एतत् महाबाहो तत्त्वम् तस्य भावं भावस्तत्त्वम् यथात्म्यम्। यानी सन्यास शब्दार्थस्य यानी सन्यास शब्द का याथात्म्य, सन्यास शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, हे ले लीजिएगा, इधर हे निकाल लीजिएगा, इति एतद् हे, वो धे जो है ना, हे का संबंध महाबाहो के साथ जाएगा, हे महाबाहो, तत्त्वम् माने तस्य भावस् तत्त्वम् माने याथात्म्यम्, इति एतद् इच्छामि वेदितुम् ज्ञातुम्, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। और त्यागस्य च त्याग शब्दार्थस्य, त्याग शब्द के अर्थ को भी जानना चाहता हूँ। एतद् ऋषिकेश, कैसे जानना चाहते हो, पृथक इतरेतर विभागता, दोनों का विभाग पूर्वक मैं जानना चाहता हूँ कि ये दो शब्दों की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। केश निषूदन केशी नामा हय छद्मा असुर, केशी नाम से जो है घोड़ा बनकर के असुर एक गया था, हैं? हाँ आप में नहीं है, है छद्मा नहीं है, हमारे में है केशी नामा है छद्मा, है रूप घोड़ा बनकर के गया था ना, वो केशी नाम का असुर है, वह ब्रज में घोड़ा बनकर के गया था, काहे के लिए गया था, श्री कृष्ण को मारने के लिए गया था, वो घोड़े की आकृति बना करके गया था। असुर जो है जो चाहे आकृति बना सकते हैं, तो घोड़े की आकृति बना करके ब्रज में गया कृष्ण को मारने के लिए और कृष्ण ने उसको मार दिया, तम निषूदित वार, उनको जो है एकदम नाश कर दिया आपने, भगवान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण ने, तेन तन नाम ना संबोध्यते अर्जुने न, इसलिए केश निषूदन नाम से अर्जुन भगवान को संबोधन कर रहा है। अब थोड़ी सी टीका देखे, ननु पूर्वेषु अध्यायेषु तत्र तत्र संन्यास त्यागयोः उक्तत्वात् किमिति पुनस्तौ पृच्छेते ज्ञाते तद् आयोगात् तत्राह। शंका ये है कि पूर्व अध्यायों में संन्यास शब्द का भी प्रयोग बहुत हुआ है और त्याग शब्द का भी प्रयोग बहुत हुआ है, तो संन्यास शब्द का भी प्रयोग हुआ और त्याग शब्द का भी प्रयोग हुआ, तो वहां पर तो भगवान ने बता ही दिया, ससन्यासी च योगी च इत्यादि के द्वारा सन्यासी को बता दिया, भवति त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् इत्यादि में त्याग शब्द का भी आया, तो ये जो है जब बता दिया गया है तो फिर उसको क्यों पूछते हो, जब हमने पहले बता दिया है तो जो चीज बता दी गई है उसको क्यों पूछते, क्योंकि जान करके फिर प्रश्न करना उचित नहीं होता, जान करके जो है वह प्रश्न करना इसका औचित्य नहीं है। तद आयोगा तत्राह, उस विषय में उत्तर देते हैं, तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यास त्याग शब्दौ न निर्लुंठितार्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु, अतो अर्जुनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय श्री भगवान वाच। कहा कि ये बात ठीक है, वहां वहां कहा गया है पर अलग अलग करके नहीं कहा गया, वहां पढ़ने से भ्रम हो जाता है कभी, क्योंकि सभी संन्यास शब्द का कभी कर्मयोगी के लिए आप प्रयोग कर देते हैं और कभी मुख्य सन्यासी के लिए प्रयोग कर देते हैं, ऐसे त्याग शब्द का प्रयोग कहीं कहीं कैसा हो गया है कि केवल फल त्याग का नाम त्यागी है और कहीं कहीं सर्व त्याग का नाम त्यागी है, तो इस प्रकार त्याग शब्द का जो है निर्लुंठित अर्थ नहीं है, माने निष्कृष्ट अर्थ नहीं है। निष्कृष्ट अर्थ माने बिल्कुल त्याग शब्द का और संन्यास शब्द का यही अर्थ होता है, ऐसा तात्पर्य पूर्वक उसका अर्थ नहीं कहा गया है। हाँ, निर्णित अर्थ पूर्वेशु अध्यायेशु अतो अर्जुनाय पृष्ठवती, इसलिए भगवान ने ऐसा नहीं कहा, पूछने वाले अर्जुन को उत्तर दिया निर्णय के लिए। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। अब इसमें पक्ष बता रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं कि जो है भगवान जो उत्तर कह रहे हैं तो दो पक्ष का जो है उपन्यास कर रहे हैं, फिर अपना मत बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, कवि हैं और हित को जानते हैं, तो हित को जानने वाले हैं, तो वो क्या उपदेश करते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदु। वो काम्य कर्म का परित्याग का नाम ही संन्यास मानते हैं। क्यों? क्योंकि फलाभिसंधि रहित जो कर्म है वो बंधन का हेतु नहीं होता। तो काम्य कर्म जो है वह कामना के लिए है, तो साथ ही यहां पर बन जाएगा लोक आदि और उनका त्याग कर दिया। काम्य कर्म नहीं करता कोई, कामना लेकर के कभी कर्म नहीं करता। और जो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म है उनका अनुष्ठान करता है, उसमें कोई फलाभिसंधि है ही नहीं। तो इसका मतलब वो सन्यासी है। ये कौन सा पक्ष है कि वही जो आया था ना कि काम्या वहां आया था, क्या आया था, ससन्यासी से योगी च अनभिसन फल की अभिसंधि न करके अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, किसी भी फल की इच्छा को न लेकर के कार्यम कर्म कर्तव्यत्वेन विहितम, जो कर्तव्य रूप से विहित कर्म है उस कर्म का जो अनुष्ठान करता है वह सन्यासी है। नहीं, कवि मानी विद्वान, कवि क्रांतदर्शी, वो जो है सर्वदर्शी होता है, सब रहस्य को जानता है। इसलिए पहले सन्यासी किसी को किसको कहते, जब आप फलाभिसंधि रहित हो करके शास्त्र विहित जो है निष्काम कर्म का अनुष्ठान करेंगे, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो आपकी सन्यासी संज्ञा हो गई, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पर दूसरे विचक्षण लोग हैं, कहते हैं कि इसी का नाम जब तक कर्म का संबंध है तब तक उसको हम सन्यासी नहीं कह सकते, तब तक वो मुख्य सन्यासी नहीं हो सकता। जो विचक्षण बुद्धि वाले हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब तक कर्म का फल सहित कर्म का सर्वथा परित्याग नहीं कर देगा, क्योंकि यदि साधन करता है तो इसका मतलब साध्य से कहीं न कहीं संबंध तो रखता है। तो फलाभिसंधि रहित होकर के भले ही करता है पर वह जो है उसके फल से तो पकड़ा जाएगा, इसलिए साधन साध्य दोनों को छोड़ना अभीष्ट है। भाई देखो दोनों बात, बाह्य को भी कर्म करते, जैसे पहले समझना चाहिए कि खाना पीना इत्यादि इसका नाम कर्म नहीं है, धन कमाना इसका नाम कर्म नहीं है, शास्त्र के अनुसार आचरण करना इसका नाम कर्म है। शास्त्र के अनुसार आचरण करना, जैसे शास्त्र कहता है कि जो है वेदाध्ययन करना चाहिए, है, आप वेदाध्ययन करते हैं ये करना, शास्त्र कहता है यज्ञ करना चाहिए, आप यज्ञ करते हैं शास्त्र विधि से करते हैं ये कर्म है, श्राद्ध शास्त्र कहता है पितरों के लिए जो है श्राद्ध करनी चाहिए, आप श्राद्ध करते हैं ये शास्त्रीय कर्म है। तो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ है अथवा नित्य कर्म है कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए, घर में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए गृहस्थ को, और जो है अग्निहोत्र प्रतिदिन करना चाहिए, संध्योपासन प्रतिदिन करना चाहिए, ये नित्य कर्म हो गया। अमावस्या को विशिष्ट जो है वह कर्म करना चाहिए, पौर्णमासी को पौर्णमासी यज्ञ करना चाहिए, ये नैमित्तिक कर्म हो गया है। अथवा जो है वह बालक के मुंडन संस्कार में ऐसा करना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार में ऐसा करना चाहिए, विवाह संस्कार में ऐसा करना चाहिए, और वैवाहिक कर्म ये सब भी जो है वह शास्त्रीय कर्म, ये नैमित्तिक होंगे। ये क्या होंगे? नैमित्तिक। पुत्र का जन्म सुना तो उसको ऐसा दान करना चाहिए, तो ये सब जो है नैमित्तिक कर्म। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो है वह काम कर्मों का जो शास्त्रीय अनुष्ठान है इसी का नाम है कर्म। अब उसमें कुछ लोग मानते हैं जिन्होंने काम कर्मों का सर्वथा परित्याग कर दिया और नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं तो वो सन्यासी ही है, वो है सन्यासी। पर दूसरे कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, काम कर्मों का सर्वथा परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं, विनियोग का परित्याग करना चाहिए, समझे ना। कर्म तो करता है वो, वही यज्ञ है स्वर्ग, स्वर्ग के लिए जो है वह यज्ञ है, यज्ञ का अनुष्ठान करता है पर फल नहीं चाहता, दोनों में अंतर मालूम हुआ। एक तो जो है नित्य नैमित्तिक कर्म ही करता है, दूसरा नहीं करेगा, काम्य कर्म नहीं करेगा। अब ये वो तो जो है स्वर्ग काम ये जेत, वो यज्ञ तो स्वर्ग की कामना वाला है, पर वो यज्ञ को करता है पर फल नहीं चाहता, हाँ निष्काम कर्म करता है, तो उस कर्म को भी निष्काम भाव से करता है। जो यज्ञादि कर्म है जो उसका फल है, वो फल वाले कर्मों को भी कैसा करता है? निष्काम भाव से, फल का परित्यागी है, कर्म का परित्यागी नहीं है, फल का परित्यागी है। पहले में क्या है कि काम्य कर्म का परित्यागी है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, और दूसरे में क्या है कि सर्व कर्म फल त्यागम, चाहे वो नित्य कर्म हो नैमित्तिक कर्म हो, चाहे जो है वह कोई काम्य कर्म हो, किसी भी कर्म को शास्त्रीय कर्म है इसलिए शास्त्रीय कर्म को करता है, शास्त्रीय कर्म को छोड़ता नहीं है, पर फल की इच्छा तो निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्म को करता है, यज्ञ करता है यज्ञ कराता है पर फल की इच्छा नहीं करता। हाँ, यज्ञ करने का अधिकार है उसको, क्योंकि वही कर्म जो है शास्त्र करता है, उस कर्म को निष्काम भाव से भी कर सकता है, न त्याज्य भी तो अभी आएगा ना, उसमें निर्णय भगवान देंगे ना, भगवान उसमें निर्णय देंगे भाई, उसमें दोनों है। जैसे मान लीजिए कि देखिए काम्य अग्निहोत्र भी है नित्य अग्निहोत्र भी है, उसका स्वरूप में कोई भेद नहीं, स्वरूप में कोई भेद नहीं है, स्वरूप वही है, करने की विधि वही है, विधि वही है, पर वह कामना पूर्वक करेगा तो काम्य हो जाएगा, कामना पूर्वक नहीं करेगा तो वो जो है वह नित्य हो जाएगा। भाई स्वर्ग कामो यजेता ये है, जैसे क्या है कि आप कहीं काम करते हैं और आपको जो है वह 20 रुपया मिलता है, तो 20 रुपये के लिए कर जो है आपको 8 घंटे काम करना चाहिए, ध्यान में आए कि नहीं, पर आप वो 20 रुपये को त्याग करके भी काम कर सकते हैं, सेवार्थक भी आप त्याग कर सकते, इसलिए शास्त्रीय कर्म है। इसीलिए दो प्रकार का मत हो गया ना इसमें, जो कहते हैं शास्त्र विहित जो है वह अकर्तव्य नहीं हो सकता है, शास्त्र विहित जो है ये दूसरे मत वाले हैं कि शास्त्र विहित अकर्तव्य नहीं हो सकता है, वह अकर्तव्य नहीं बन सकता है, इसलिए हम उसको फल से, फल की इच्छा से नहीं, बिना फल की इच्छा से करते हैं। तो दोनों प्रकार का वह यज्ञ होगा, वो वही निष्काम होगा तो उसका फल अंतःकरण की शुद्धि होगी, क्योंकि त्याग है उसमें तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, और वह सकाम होगा तो स्वर्ग प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। इसलिए दूसरे वाले कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, ये विचक्षण बुद्धि वाले जो है ऐसा कहते हैं कि कर्म को छोड़ने से कोई फायदा, फल का त्याग करो। फल का त्याग करोगे तुम तो क्या होगा, कर्म तुमको बांध नहीं सकता है। उनका कहना है कि फल का त्याग करोगे तो कर्म तुमको स्वर्ग में बांधेगा नहीं। ध्यान में आए कि नहीं, वो स्वर्ग के साथ बांध नहीं सकता कर्म, भले ही स्वर्गार्थक कर्म हो। हाँ, जब हम जो है उस प्रकार का संकल्प लेकर के करेंगे तो स्वर्ग के प्राप्ति का हेतु बनेगा। तो कहते हैं फल त्याग करो, वो कहते हैं फल त्याग, ये पक्ष है। आप देख लीजिए थोड़ी सी टीका कि पक्षद्वयो प्रन्यासीन संन्यास त्याग शब्दयो अर्थभेदं कथेति काम्याना। तो भाष्य में देखिए काम्या नाम काम्य कर्म कौन है, अश्वमेधादि नाम कर्मणा, अश्वमेधादि ये काम्य कर्म है, अश्वमेध है, वाजपेय है, इत्यादि जितने यज्ञ बताए गए हैं, सोमयाग इत्यादि, ये सब काम्य कर्म है। उनका न्यासम परित्यागम, उन काम्य कर्मों का परित्याग कर देना, ये सन्यासम माने सन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अनुष्ठानम, वो अनुष्ठेय रूप में तो प्राप्त है क्योंकि अधिकारी है, ये शास्त्रीय कर्म का अधिकारी है, तो काम्य कर्म उसको अनुष्ठेय रूप में प्राप्त है, तो अनुष्ठेय रूप में प्राप्त है पर उसका अनुष्ठान नहीं कर रहा। यह कवय पंडिता केचित विदुह विजानंती, कुछ पंडित लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं, तो नित्य नैमित्तिका नाम अनुष्ठीयमाना नाम सर्वकर्मणाम आत्मसंबंधितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्म फलत्यागः तं प्राहु कथयन्ति त्यागम। कोई कहते हैं कि नहीं त्याग इसका नाम है, कि चाहे नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म है, माने अनुष्ठीय माना नाम सर्व कर्मणा, अनुष्ठीय मान सभी कर्म, शास्त्र विहित अनुष्ठीय मान सभी कर्मों को आत्म संबंधित या प्राप्तस्य, वो अधिकारी को अपने संबंध से प्राप्त हुआ ना, शास्त्र कहता है इसलिए उसको करना चाहिए, तो उसके फल से परित्याग, फल का जो परित्याग है इसी का नाम है सर्व कर्म फल त्याग तम प्राहु कथयन्ति त्यागम, उसको त्याग शब्द से कहते हैं, त्याग शब्दार्थम विचक्षणा पंडिता, तो उसको त्याग शब्द से कहते हैं, और काम्य कर्मों का सर्वथा परित्याग जो है संन्यास शब्द से कहते हैं। ये दो मत बता दिए। थोड़ी सी टीका देखिए कि तत् किम इदानीम संन्यास त्याग शब्दयो आत्यंतिकम भिन्नार्थत्वम तथा प्रसिद्धि विरोधस्यात् इत्याशंक्य आवांतर भेदेपि न आत्यंतिक भेदो अस्ति। टीका कहाँ छूट गई? पक्षद्वयो पन्यासेन संन्यास त्याग शब्दयो अर्थभेदम कथयति, इसके पहले तो टीका हो ही गई थी, बुभुत्सया प्रश्न से प्रवृत्तत्वात् प्रष्टो अभिप्राय प्रश्नेन प्रतिपद्य भगवान उत्तर भगवान उत्तरम उक्तवान इत्याह, भगवान ने उत्तर कहा, तो ये तो आ गया ना है? तत्र तत्र के बाद न निर्लुंठितार्थौ न निष्कृष्ट निष्कृष्टार्थौ, निर्लुंठित का अर्थ क्या कर दिया, निष्कृष्ट निष्कृष्टार्थ तात्पर्य, निकृष्टार्थ हो तो जो है निष्कृष्टार्थ है ना, निकृष्टार्थ तो नहीं बनता, निकृष्टार्थ का अलग अर्थ हो जाता है, निष्कृष्टार्थ होना चाहिए। मैंने उसका निष्कृष्ट अर्थ न जो है निर्लुंठित अर्थ हो, यानी निष्कृष्ट अर्थ उसका जो है वह नहीं कहा गया है, निकृष्ट अर्थ जो है वह ये प्रयोग तो दूसरे प्रकार से हो जाता है, इसलिए निष्कृष्ट होना चाहिए। हाँ, निकृष्ट हे का हो जाएगा, पर ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ पर निष्कृष्ट अर्थ में है। उसी का तात्पर्य दे दिया, न विविधतार्थ है, यानी पृथक पृथक करके साफ साफ करके नहीं कहा गया। भूत सया प्रश्न से प्रवृत्तत्वात्, जानने की इच्छा से प्रश्न की प्रवृत्ति है, इति प्रश्नो अभिप्रायम प्रश्नेन प्रतिपद्य, प्रश्न के द्वारा प्रष्टा के अभिप्राय को जान करके भगवान उत्तर मुक्तवान इत्याह, भगवान ने उत्तर दे दिया। अतः अब वही पक्षद्वय प्रश्न संन्यास त्याग शब्द का हो गया, तत् किम इदानीं संन्यास त्याग शब्दयो आत्यंतिकं भिन्नार्थत्वम्। अब प्रश्न ये है कि ये जो संन्यास शब्द है और त्याग शब्द है, एक शब्द है संन्यास, दूसरा शब्द है त्याग, ये दोनों अत्यंत भिन्न अर्थ वाले हैं, तो तथा प्रसिद्धि विरोध, भिन्न अर्थ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रसिद्धि में त्याग के लिए ही संन्यास शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते ये सन्यासी है, सर्व त्यागी है, और उसे कहते ये सन्यासी है, कहते क्या सन्यासी का, सर्व त्यागी है, सब त्याग दिया इन्होंने, तो संन्यास शब्द का और त्याग शब्द का लोक में एक अर्थ में प्रयोग होता है। यदि एकदम भिन्न मान लें तब तो लोक की प्रसिद्धि का विरोध हो जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं अवांतर भेदेपि न आत्यंतिक भेदो अस्ति इत्या, अवांतर भेद होने पर भी आत्यंतिक भेद नहीं है, किसी दृष्टि से इनमें कुछ विशेषता को लेकर के भेद है, पर एकदम जो है वह भेद नहीं है इसमें, इसी को कह रहे हैं शब्द भेद है, अर्थ भेद विशेषता को लेकर के अर्थ भेद है, पर आत्यंतिक अर्थ भेद नहीं, आत्यंतिक अर्थ भेद नहीं। उसी को कह रहे हैं, देखिए अभी साफ हो जाएगा, यदि काम्य कर्म परित्याग फल परित्यागो वा अर्थो वक्तव्य सर्वथापि त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्दयो एको अर्थो न घटपट शब्दो इव जात्यंतर्भूतार्थौ। कहा भाई आप जो है काम्य कर्म का परित्याग कह दें, आपने कहा काम्य कर्म का परित्याग माने संन्यास है, और फल का परित्याग माने त्याग, तो परित्याग तो दोनों में आ गया कि नहीं। अरे हम कहते हैं काम्य कर्म के परित्याग का नाम आपने संन्यास कहा, और फल के परित्याग का आपने अर्थ किया त्याग, सर्व कर्म फल त्यागम त्यागस्याह विचक्षणा, तो दोनों का अर्थ तो परित्यागे हुआ, संन्यास का भी अर्थ परित्याग ही हुआ और त्याग का भी अर्थ परित्याग ही हुआ। हाँ, पर है तो त्याग है ना, हम कहते हैं कि आप चाहे पैसे का त्याग करें चाहे वस्त्र का त्याग करें, हुआ तो दोनों त्याग ही, तो दोनों के अंदर त्याग रूपी अर्थ तो बैठा हुआ है, यह संन्यास शब्द हम कहेंगे तो भी त्याग अर्थ होगा और त्याग कहेंगे तो भी त्याग अर्थ होगा, तो दोनों में तो त्याग अर्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं दिखाई दे रहा है। यदि काम्य कर्म परित्याग, यहाँ भी त्याग आ गया, इसको संन्यास आपने कहा, इस त्याग का नाम संन्यास कर दिया, और ये फल परित्यागो वा अर्थो अथवा फल परित्याग, तो यहाँ भी परित्याग है, इसको आपने त्याग कह दिया, तो सर्वथा भी त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्दयो एको अर्थो, तो संन्यास और त्याग शब्द का एक ही तो अर्थ हुआ परित्याग, यही तो अर्थ हुआ। घटपट के समान भिन्न अर्थ तो नहीं हुआ। हाँ देखिए, जैसे घट कह दिया पट कह दिया, यहाँ भिन्न अर्थ।